د جهاد سپین آسونه د غزات توري وایي، یا الله ستا حمدونه د جنت حوري وایي. د جهاد سپین آسونه د غزات توري وایي، یا الله ستا حمدونه د جنت حوري وایي. ta paida kali duniya ta qudrat khawande malik da tulu ta ye daura josh po khawande malik da tulu ta ye daura josh po khawande spini waurini chilai tore gur gur جهاد سپین آسونه د غزات توري وایي، یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. هر یو ښایست او بدرنګ ته وجود ته ورکړی، محبت مینې او جنګ ته وجود ته ورکړی، محبت مینې او جنګ ته وجود ته ورکړی. هم بهارونه سپرلي پیغلې مستوري وایي، هم بهارونه سپرلي پیغلې مستوري وایي. د جهاد سپین آسونه د غزات توري وایي، یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. مایل په هغو نه یم چې پنا کېږي ربا، چې وشي حکم دستا هر زورانېږي ربا، چې وشي حکم دستا هر زورانېږي ربا. لمر او سپوږمۍ حمدونه د اسمان ستوري وایي، لمر او سپوږمۍ حمدونه د اسمان ستوري وایي. د جهاد سپین آسونه د غزات توري وایي، یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. بتخانه نه د زړه مي چې پاکي ساتم بوتان، نه افغاني کلداري نه پاکي ساتم تومان، نه افغاني کلداري نه پاکي ساتم تومان. په بدرګه د ګلو د ګلاب سوري وایي، په بدرګه د ګلو د ګلاب سوري وایي. د جهاد سپین آسونه د غزات توري وایي، یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. یا الله ستا حمدونه د جنت توري وایي. مستغنی نه یم الله ستا یم بنده نظامی، رښتین تا عبا نعمتونو باران چه ورو ورو اوری وای دا رحمتونو باران چه ورو ورو اوری وای دا جهاد سپین آسونا دا غزا توری وای یا الله ستا حمدونا دا جنت جهاد سپین آسونا دا غزا توری وای یا الله ستا